Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de 20ste keer in 3 weken tijd is er vannacht in Gouda een auto in brand gestoken. Het gebeurde buiten de gebieden waar de politie preventief mag fouilleren. Agenten die mogen nog tot woensdag in 5 zones iedereen controleren op materialen om brand mee te stichten. En verder wordt er in Gouda extra gesurveilleerd, zijn er buurtwachten ingesteld en is het politieonderzoek naar de autobranden uitgebreid. Seks tussen mensen van hetzelfde geslacht blijft verboden in Kenia. Een aantal homorechtenorganisaties wilden het verbieden, maar ze kregen ongelijk van het Hoge Rechtshof. De waardigheid en privacy van homo's zou niet worden aangetast, en ook is het Hoge Rechtshof bang dat het de deuren zou openen voor het homohuwelijk. Vannacht zijn satellieten van het bedrijf van Elon Musk over Nederland gevlogen. Dat gebeurde na middernacht en rond 2:30. Het was te zien als een lange rits van tientallen lampjes. De 60 satellieten die werden gisterochtend gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. Ze zijn bedoeld om overal op aarde snel internet te krijgen en op termijn ook in de ruimte. Uiteindelijk moet er een netwerk van 1800 satellieten komen. En boven het Drentse natuurgebied de Onlanden is een zeldzame monnikschier gezien. Het is de grootste roofvogel van Europa met een spanwijdte tot wel 3 meter. Normaal komt het beest in Europa vooral in rotsachtig gebied in Spanje en Griekenland voor. In ons land was het beest al 14 jaar niet meer gezien. En eerder deze maand is er waarschijnlijk ook al een monnikschier door Nederland gevlogen. Maar zover bekend heeft niemand de met een zender uitgeruste vogel toen waargenomen. Het weer nog. Het is geleidelijk zonnig vandaag. De zon gaat doorbreken. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen eerst wat regen in het noorden. Wel wordt het iets warmer. In de avond gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. This is the way to the rolling drums. This is the way to go. This is where the colors run and lilac oceans flow. I'll show you how the thunders boom if you will come with me. I'll feed you spice on a silver spoon where sunshine lights the sea. And I get there by candlelight, tripping through this empty night. Can I get there by candlelight, or is it much too far? Is there time to really get there? Is there time to stay? Is there very much to see there? And how much do I pay? Yes, there's lots of time to get there and lots of time to stay. There's much for you to do and see there if you've enough to pay. Can I get there by candlelight, tripping through this empty night? Can I get there by candlelight, or is it much too far? Can I get there by candlelight,

that we can't stand. I love your demons like devils can. If you're self-seeking, an honest man, you stop deceiving, Lord, please. I can. Just to- She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, too ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new. Ready to roll, I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit, she begins to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get is all that I could bring. het ritme van Zandvoort. Met een zee van muziek en een golf van informatie. Op 106.9 FM en kabel 104.5. ZFM Zandvoort. That love was just a fairy tale, until that first hello, until that first smile, But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly suddenly you're in love. Ooh, yeah. Girl, you're everything a man could want and more. 1,000 words are not enough to say what I feel inside. Holding hands as we walk along the shore. Never felt like this before. Now you're all I'm living for. Suddenly and suddenly you're in love. Each day I pray this love affair would last forever. Ooh, ooh, suddenly life has new meaning to me. Suddenly, you're in love. Ooh, there's beauty up above, things we never take no. Suddenly, you're in love. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl first you put your arms around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most of treasure, and a love so deep we cannot measure. Beckons you to enter his web. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you fear. For a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold, only gold. He loves gold. He loves only gold, only gold. He loves getting better. zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...